Im ndax lolou lañu sop muni nat ban ndax moy jëfu Aïcha bako yonen santon bamu bako regalam dikke ci aji yonentou bi ali salatu wasallam dikko fekko muy joy muniko loy joy mbaadu da nga am regal muniko waw lolou jarul joy nak yalla ko binde jigen banati adam waye if ali ma yaf'alul hajju ghayra annaki la tatufi hatta tatfuri waye bu mu tere mbolam li hujja yi def man nga ko def xana len rek tawaf mom do ko man def nak ba ba ngay lab lutax ndax tawaf mënu ko def te duggo ci bir jakka ja te ku yor regal nak du dugg ci jakk aywa mu daldi tok bañu yeggale nak ba adam mat fek nit ñi ñom bañu agale dañu def sen umra mom nak jotul wona man def umra ndax umrat fok tawaf bi nek ci te mom mënu ta dem ci kaaba muné ko nak nit ñepp nga dem yobbu kan ku ne am adak umra man aw maludul aj mun boole ko ciñam abdurrahman ibnu abi bakr sadiq ne ko nga dem ak mom ba tan'im fofa ci hil ji le genn haram ji mu armal fa dik jëf yonent bobu mu rañi won ko yobbu ko tan'im rek motax ñu ni batay sop nañu kep koy umra nga armale tan'im ndax taxaw andak sunna yalla ñu ko yalla defal ci sunu tasarrufati legi umra nak so demé ba tan'im armal ko fa kagn lay jeex muni wahliqan nga wat sa bop wa qasir ba nga jemp sa kawar isra sa'ika ci gannaaw ba nga defé sa'yu bayna safa wal marwa ba yegal waye lolot xam nga ni balang ko def da nga def tawaf tudul tawaf ndax teunkelo na umra ni def ko ni nga daan aje rek mu jeex fam kon famu yam rek la lay wax ne bu sa sa'yu maté ba nga jemp wala nga wat fofu la sa umra yam kon non la jangale umra luy umra def ko ni nga daan aje fu muy yam bo paré ci sa'yu ba watu jeex lol rek la ci wax tahil la nga daal di yewi ku bin ha ci mom legi nak mu sant la lenen mune nak lo man ti def gnaaw sa aj paré nak sa umra waye genn go makka wa kassir barel at-tawaf at-tawaf ma dum ta fi makka ndax lolou kat nafila la go xani bo genné makka dotu la jappandi kon nak parafito ko lo fa nekki kon dit nafila ay julli ndem julli kat nga waw yow mi dekk makka day julle gën ci yow way yow mi fi dikul mi fi dekkul nak di tawaf lo julle kon ay rakka nga diko tawaf mom la ni wa tahiyatu masjidi makkata at tawaf war'ata nga sam al hurma hurma li janibil bayti ci côté ni kaaba manam bir haram ji dal lepp lu haramun haram na fune waye fofa la rawe lepp lu ñaawon ñaaw na fune waye fofa la rawe da nga sam urma ji wazid yokal fil khidmat ci liggeel sa borom lo daan jaamu bi nga nekké makka profito li yok ko ndax kat ni place bi gëna foré jaamu go fi def nonu la gëna foré go def fenen occasion ngok yokal lo mënon ci jaamu ndem man wala sim nga taxo saf sapé ci julli juroom fexel ba yaangi feek yaangi ne makka bu la julli masjidul haram di raw andak imam fayin azamta ala al khuruj tangbo dogo nak ci ni yaangi genn makka yaangi ñibbi fatuf nga def ben tawaf bu ñuy wax tawaful wadaa'i tago kaaba gi kama alimta ni nga xame won tawaf rek amul luñu la ci jangala so pare ci yoy yep ba départ nga makka sir demal li qabri al-mustafa ci walu ciofel sop nañu nga jëm qabru yonnentou ali sallatu wasallam ci medina munawwarat pour ziyare jiko bi adabin andak adab yu rafet tegin woni yetin ak yene soko defé tujab des na la fa nangul wuyu la li kulli matlabin ci bepp ciakutef lo fa ñaan yalla def ko bi idhnillah sallim alayhi nayku bo ak fe ziyare yonen kat moy assalamu alayka ya rasulullah non la toll arab yi be leg duñu nangu nga jek fay wax luddul lol assalamu alayka ya rasulullah demni assalamu alayka ya ababakr as-siddiq assalamu alayka ya umar ibn al-khattab nonu rek wala ya umar ibn al-khattab nonu rek lañu lañu bo beugé wax yenen sax al-kati dila pousse demal sallim alayhi nayul yonent ba lolou moy nuyu sir summa zid top yokal na yuli siddiq ma sasak mom abou bakr summa ila umara top nga yegg ci umar nuyu ko ñom ñatt ño fane nilta am nga at tawfiq dajje go dajje ak la nga doon bëgg ci yu yalla defal na la tawfiq tawfiq moy li nga son ko nak wuti yalla japp ndalal la ko nga gaaw ci aju ñu ne waffaqaka allah lima yur wa'lam khamalni nak bi anna dhal maqam niki maqam bubu nga xani moy maqamu nabi wa sahibihi ma maqam bu magla bo xani yustajab defna nangu addu'a wu ñaan fi ci mom comme dik nga fu ñuy nango ñaan fala tamal bul yoqat min talabin ci wut sakku lo bëgg ñaanal nay lu dagan nak wasal ñaan fa shafa'atan yani soxloy adey nay barena ala la xewal deug way nak bul top yoyu lu ne sa xel nañ ko ba fatte fa jeglu fa ba fatte ñaan ramum yonentou bi alayhi salatu wassalam mom ne wasal ñaanal shafa'atan agram bul ñaan yefi adina ba fatte lol waxat man hasanan mujgu rafet te mujj kalimatu shahada demin wu rafet koko bu ko fatte ñaan yalla ñiko yalla defal wa ajil gawala nak al awbata delu ñibbi iznil ta ba nga amé al munamibati ya nga gaaw ñibbi nak de nga ndax hadith dafa ni as safaru qit'atun min al adab fa idha qada ahadukum nahmata falyu'ajjil awbata nena safar tukki nena dogit lay bok ci mbugal xetu mbugal la kon nak ndax ciono ba day bare ak tumu ranke kon nak bu ci kenn agale a jom rek na gaaw ñibbi as safaru qit'atun min al adab fa idha qada ahadukum nahmata falyu'ajjil awbata deng nena ñu aisha nena ci tang yi muy dund nak nena lawla anna rasulullah قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر نانا بدل وان يانا دفا خسواني ما نام توكي داي تي مبوغال لا بوك مان دابا نان مبوغال داي تي توكي لا بوك كون توكي راونا مبوغال وايي نك بو نكو واخا مو جاخال نو لغي توكي دي خيوال اك نوس nga nan waaw baax xana nun la sunu tukki di nors nun ñi nekk ci avion te ñam bu neex wu neek naan bu neex gune ñu di la ko servi ci sa kaw fauteuil han wala nga ne ci say auto legi la tukki di nors waye tukki ciono la won dox ba sa yaram mok wala nga war geleem han adqul duhan wa sab hadi wadkhul duhan mune na nga dugg ci li yor yor mana waxtu beccëk bi mu dé lèr bëgguñu ku tukki lu yagg di bet awa kërëm te xamuñu won waxtu dikam joxu leen won lettre téléphoné wu leen kon bon na ñew beccëk bañ leen bet ndax sunna moko bañ motax mune hatta تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة ما نام غورغي نيغلو وقت ومي ديك بوملين بن حتى تستحد المغيبة مغيبة موي جيجين جي جكرم نتا الله مو داف الاستحداد وات اي كوارب ديفرو برافت وتمتشط الشعثة كي بوبم سلفا نيو وون ني نيوك مو دال ديكو ديفر الامتشاط موي ديفر بوب دال ci ni ñuy limtishat moy defar bop dindi tilim yak jekal kawar gak su mate diw nga diw ko neena na yeglu ni waxtu sangam lay dekk ndax ki borom kërëm tukki won mu defaru mo gën mu dik fekk kërëm jabota melawu ñaawa ñaaw xolam sax dootu len jublu lolu dafa dakonté gharadu shari' min al ulfa wal mahabba té lu rafet nexa xol mo gëna nexa sop waye lu ñaaw lol kenn bëggu ko xol kon nak day xawal sare ciofel yi nga xani mom lañu moy hikma biñu bëgg ci ñu bëgg and surtout nak ñaar ñu bëgg sey war khul duha washab hadiyata surur na nga yoraale sari ci itam nak ila al aqarib jox ko sey jégué ñaale waman yaduru bika ak ñalay wër di jabanté ñew ci yow ci sey njabot sey xarit sey dekkale di at-tasawuf wa hawadi at-ta'arruf mana ay ciosani tasawuf yi nga xane ay usul la ca yo xamni falay départ wa hawadi at-ta'arruf ak way ginde xamlu nga xane ku bëgg xam dal moy sey jaaru kay molay ginde lolu mu jëk ci tuddu tub mabda at-tasawuf bu reuy bu premier moy tub bakar bu ne wa tawbatun ak tub min kulli dhanbin ci bepp bakar bo xane yu tara mu def nako moy jurmu moy dhanb koku tub gogu lu mu ci wax tajibu day war fawran fasasa tang bu jambi yegene defna lu aram li warga tawga warna tub ga warna fasasa mutlaqan bir muy luñu boyal yalna fek yeges na nit ñi yek ko wala yeguñu wahiya mom tawbatu nak modi an nadamu reccu moy tawbatu bi shart al iqla'i way dafa am shart te bu shart amul mashrut do moy shartu dal cey joge nak di mu xame ni aram na tub dafa war te moy reccu waye reccu du meuna am ludul nga dal di baye nak farsasa motax lolu moy tub lakh dari def nako shartu tawba motax ñu am ñu diko ta'aqub nan dama ne wa shartu tawbati moy nadamu ala ma fata ñu ne dede nadamu ala ma fata moy tawbatu ci bopam shart ba nak moy niyyatu alla ya'uda ak tark liqla' fi sas bi shart liqla' ci shartu dal ci joge wa nafi al israr ak ñak ci kontine asarra ala dhanbi tamada alayhi ñak kontine ci bakar ba dal ci joge moy shartu tu wal yatlafa bitub amé amna benen farata bu war moy jema dabatal lu mané sa dabatal mo xam akku yalla la bari julli ñu wara fe kafari kor yi ñu wara def wala akku nit wal yatlafa na dabatal mumkinan la jappande dabatal lastighfarin di borom mu jeggul ñu xam ni ndeke dana ci am yo xani mo mané su ko dabatal amna ci yu ñu mën dabatal ci akku yalla ak akku doom adama yeb koku nak batay bu boba muy mu tuub te dekel istighfar wa hasilu taqwa li ma'nam taqwa dal moy ijtinabun wattandiku lañuy tere wamtisalun ak top yañuy santale fi zahirin ci li feñ wa batinin ak lana bu nit ñi yegu ko mu ne ci sa batin nga top ci ndigal wattandiku ci lañuy tere lolu day moy manam taqwa nga wattandiku gi ci zahir ak batin amnako top ndigal gi ci zahir ak batin amnako biza ci ñent xaji tunalu lañuy amé taqwa kon fa jaat ñewna alaqsamu khaji taqwa arbaatan di ñent haqan ci deug moy yoyu nu wax waye mom khaji taqwa yoyu sublul manfaati modi yoni njariñ ya nga xani ku ca jaar meuna yegg ci njariñ li saliki ñeel ku bëgg jaar yoonu ahlullahi yoonu ahlut tasawuf ci ay jëfëm nak mom ku tukki yaquddu day gëm nak bu boba aynahi ñaari betam anil maharim walis yu haram su ko nare gis rek gëm ay betam haday fegu du ko xol yakufu day fek sam'ahu de gem anil ma'asimi walis ay bakar buñu de ko wax kharibatin niki jog namimatin ak zorin fen ci sede ak kadibun fen mutlaq zor moy kadib khas di sede ludul deug te xam ko kadib nak moy fen am neena yoyu mu wattaliko ak nopam du ko neeg waye muni suñ ko tere mu deglo ak nopam kon lisanuhu lamiñam ahramo gëna yello bi tarkima juliba ci bayyi lolou nu andi fi te moy riba namima zur kadi bamu arame deglu neena arama wax ga raw nak kon nako mukallaf bayyi ci bopam te bu mu ko deglu fuñu koy waxe yahfazu muy wattu batnahu bi ram min al haram ci di ca dugal lu aram muy riba muy lenen yatruku muy bayyi ma shubha lalant lang te lolou li moy mo tuub ga moy yegg ci luko worul rek daganam dit sax mu bako moy lolou nak moy yamu kayba bi ihtimamin akuk ittewo ak fonko lolou moy yamu kay tuub nak mom lu leunt sax do ko jege amala la worni baxul kay ken wo yahfazu muy wattu farjahu fayam bi ca moy way taqi muy watandiko ash-shahida yalla mi ko sédé ni tew fi mom fi batti ci song gamuy song lamuy song wa sa'i ak lag gamuy lag jëm li mamnu'in jëm ci luñuy téré lo xane yuridu nam na ca dem neena fofu mu watandiko ci yalla mi shahid wa yuqifu al-umara tamuy taxawal mbiri bancé sobu ci dara hatta ya'lama bamu xam mallahu hakama la yalla atti fihi na ci mbiri bihi ci mom la yalla atti ci mbiri atta ba ci yalla atta nako xam balay engager men mbir te moy nam wax ci lahdari de nga wayas ala al ulama wa yaqtadi bil muttabi yutahiru muy labal al qalb kholam min ar riya'i ci bakari batini niki njistal na'udhu billahi min wa hasadin ak añan ujbin ak aw mana gis bopam defeni mom mo wara fete kaw ñep wa kulli da'in ak bepp jangoro ujbu ak kibru kon jageente nañu ndaxam waye liñu wuté moy ujbu mom soko jëmeewul ci kaw kenit du tém bakaram man fi ne kibru nak bala mana am mutakabbar alayhi day am manam nit ki balañu ko tuddé mutakabbir dafa dënd ak kenn ku muy woné ngand ngandu li ci kaw waye ujbu mom bu doon ben nit lañu bind ci adina nenañu ujbu mom man na nek bakaram mu daldi naw bopam japp ne ku kawé dara jël ko ujbu dik bu yabo jissul genn nit gudul mom wa alam khamalni bi anna asladil afati niki ciosanu ayibi ayibi xol yi nu wax yep kat ciosan ba moy hubbur riyasati bëgg ak daraja wa tarhul ati ak wacc kër geey dik te moy alakhir ah bëgg daraja yi adina ni te baña topato baña baye xel li ñew ci kanam rasul khataya bop ñaawteef yeb huwa mom hujju hubbul ajilati moy sop adina defal ko bëgg ko itewo ko laysa dawa neena garab nak du man am illa fil ittirari lahu nudul ci lor gu feñ gu la go yek ci sa bop jëm ci lo fajo moy tax mana fajo waye ku yegul ni febarna ah du faju yashabu su bëgge lolu jappandiko neena ñom de liñu xam ci garab gi ñom ahlut tasawuf moy yashabu nay andal ak lek sharh sheikhan serign bop arif al masaliki ku xam jaaru kay yi serign nak sheikh nak biñu koy wax ciosan bi ci arab sax mo doon ku maggat nga xani fekke na lu bari ci adina tajarib yu bari xam nako ñeeko fiyete ci ndawé lu leen bëgg jaaxal luñu xamul won ñu laaji ko gor gu maggat gogu fi yag koku moy cheikh batay ci loxo loloy cheikh am mag mu yag ci adina aywa ganaw ganak koku nga xani mo doon jëmu kayu nit ñi bi xam bi fann xam xam ubbiko al muji muy dem ba magat yoyu diko am ay goné diko am kuko amit nañu daan aajo magat ya lañu daan dik aajo dik ci yow dila laaj turu cheikh wat batu ba top koku mota mota kon cheikh legi amna maana lugo ci san baangi fi wayit denen maana bu be ci dug nako xalel buñu wax cheikh te amagul sax ñeen fu kiat set ko ah su ko defé na and ak cheikh bo xamni kon diñ ci jublu moy khalil ba yonent doon wax ali salatu wassalam al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil dini kharit moy dini kharit kon ku ne na tan ko moy kharit tol ciosan wut serign nima ko gise moy lolou ndax kharit bin ku ñu ne nañ ko tan ku la ni tanal ki ngay andal dafa la nga tan ku xam ku xamul dara ken du ko tan lo nit nga da ragal yalla ku ragalul yalla ken du ko kile ha na am itte ko amul ben itte ken du la ni tan ko koku kay serign kon mo don kharit bu bax rek ba legi ko xani mana bobu nga ko wute yaangi ci sunna ku ko gise neen nak defene khaliq la bo xani lu bëgg man na la ko bindal wala mu xagn la ko koku lolu aqida shirk la waye batay ku xamni kharit bu bax nga don tan so amé sans dajé ak mom da nga gis njariñ la adifal masalik yaqihi señ be diko fegal al mahalika ay al quway fi tariqihi ci yonam yuzkiru ho señ be diko fatali allah yalla idha ra'ahu suko gisé ndax ne amna ñu inda awliya allah alladhina idha ru'u dhukira allah lolu amna ñu ko askani ci hadith yi dik na ci xawma bantere lañ ko riwaye inna awliya allah alladhina idha ru'u dhukira allah awliya allah moy ñu xaan fuñu leen gisé fatali ko yalla kon ney xarit bo xani bu ko gisé mu fatali ko yalla ويوصل تموي جوتال العبد جام الى مولاه تي بروما ndax budé and ak mom day mugi dotu am yitté ludul nek jambu sel ñal boromam lool nak mo koy jokalé borom yuhasibun nafsa muy réglé bakanam alal anfas ci noy fexé ba balan gennano jall mu sét lum ko fekk mbalu neex yalla la lé tang bi muy jëfëndiko xéewalu no gi nga xamni buñu ko najoon ben second rek muy bëgg toskaré ben minute rek kon muy sét fan la ko sacrifice mom no gogou yalla na fek lu neex yalla la te lolou de yalla nko yalla may wayasinu te muy pese al khatira khalatu khalam bil qistas ci balas bi nga xani moy shar'ullah lu mu khalata def ba lolou nako set lu ci sharia wax mu delu ci la yafalu fi'lan hatta ya'lam hukm allah bi wayahfazu muy wattu al mafruda lu ñu faratal faratay dine yi ra's al mali jappe ko capitalu ko bersam wa nafla nafila yi muy def te moy mandubati mu jappé ko ribhahu bonafisam bo xani yiwali bihi mom lay mengo mom lay am te ko xamni day sa bonafis deug ci xir kon na wattu fartay bo mat teet na xir ci nafila tax moy bonafis way kithiru nay barel dhikra sikar fatali ko yalla ci lamiña xol bi safi lubbihi ci selu xol waye nak yi mu wax yeb jarul nga nan jafé na ndax wal awnu limal fi jami'i za ci mbollem li nu wax bi rabbihi ci borobam la ne kon nako jam ñaan ci borobam mu may ko yujahidu nay jihad nafsa bakanam li rabbil alamin ngir borom bi leef way tahalla nay melowo nay takayo bi maqamatil yaqin ci maqama yaqin nga nit ko xamni imanam dafa jot degere bi yaqin foko fek ben ci maqamati la ne khawfun jaq yalla ragal yalla rajan yakar la yaqnatu min rahmatillah shukrun sant la yakfuru ni'matallah صبر من لا يجزع بما قدر الله توبة توب بوب دفير فور زهد نيول بغ بغ ادنام زهد في شيء قلة الرغبة فيه ما نام بانتا جيمي سخيرك سبغ موي زهد زهد تي ادنا توكل اك جاب تي يالا فيتلكو ساي مير اديو تي موم رضا كونتان تي دوغالو يالا محبة صف يالا لعليا صفاته تبارك وتعالى يصدق muy deug deugal shahidahu aji sedem ji yalla fil muamalat ci jeflante mu jeflante ak mom jef deggu ci jeflante mak yalla suko de jaamu yalla may ko mu tewlu jaamu ga jox ko aqi borom yarda muy kontan bima qaddarahu ilahu lahu ci lako yalla dogalal neena nonu nepp su de melob jambi yasiru de mujji inda zaka famu melo melo yi arifan bihi di ko xam boromam ñu tudde ko arif billah حران مدورة نيك غور كوكو لنيو وارا وخ غور سيدي كي در مومتو لدول يال أجوتو لكي در كوكو لنيو وارا وخ غور وغيره كدول يال خلاويت من قلبه كي خلم كوكو موي غور أما كيغا خاني بانيخا موم نكو ألال موم كو أيدوم موم كو لوني موم كو كوكو دونو غور جامو أشياء لا يدول يال فحبه ببوبه موم كي ميلانونو دنكو بغ الإله يال وصطفاه متانكو لحضرة القدوس ci peuy salam wajtabahu te mutanako batay zal qadru bi dayo nazman don luñu way la yafidu doy bil ghayati ci yamukay agul ci yamukay ci ben buntu bu ci ne buntu aqida ba bu fiqh be bu tasawuf bi amu ci ben bo xani mbollem li ci tere yu mag yi di wax man nako andi ndax tere bu ndaw la waye wu fil ladhi nek na ci li nga xani zakartu hu tudna ko ci fan gu ci ne nek na ci kifayatun ak doy ci ku beug jefandiko abiyatuhu ay wayam tasilu dana joti 14 fuk ak ñent ma 300 and ak ñetti témèr lolou nak addar rusul mbir mu tolok limu mursalin yi amna ñu ni ñett ak fuk ak ñent am ñu ni ñett ak fuk ak ñett am ñu net ñett ak fuk ak juro samaytuhu tudana ko bil mursyid ci li ginde dila won yon al mu'in luy dimbalé ala daruri ci yi nga xane du mëna ñak min ulumid din ci xam xamu din fa as'alu may ñaan naf ajarin bu yalla jarin bi ci mom mu jarin ci julit ñi ala dawami ci sax faaw ma ngoy ñaan min rabbina bi jahi sayyidil anam ci barke songu mi def khadin ta hayagna walhamdulillahi alazim cant ñal na yalla mu magami salla yalna doli def salatu mom yalla wa sallamati yalna musal ala alhadi alkarim ci ñu sallallahu ala sayyidina yalla nafa'ana allah bi allahumma inna nas'aluka an tanfa'ana